निरुक्त स्वाध्याय, ये कल जो एक पंक्ति थी उस पर और विचार किया हमने। 69 पृष्ठ पर ये स्कंद स्वामी और आप लोगों की पुस्तक में शायद 34 पृष्ठ। अनेक पर्वसु पर जो लिखा है स्कंद स्वामी ने, पवीरवान, पावीरवि, कल्याण वर्ण रूप इत्यादि, एवं आदि पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात प्रविभज्य अपरम अपरम निर्ब्रूयात पश्चात इत्यर्था एवं केचित। कुछ लोग ऐसा करते हैं इसका अर्थ पूर्वम पूर्वम अपरम अपरम कि पूर्व पद को पहले निर्वचन करें और उसका विभाग करके फिर बाद वाले का बाद में करें, माने ये क्रम की दृष्टि से पहला दूसरा तीसरा क्रम की दृष्टि से बताया। पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात प्रविभज्य, हाँ जी, अपरम अपरम निर्ब्रूयात पश्चात, मैंने ये क्रम की दृष्टि से पहला दूसरा तीसरा ऐसा बता रहे हैं। जैसे दो पद हैं तो पहले पहले बाद में दूसरे का, हाँ, एक पद बन गया है लेकिन उसमें दो पद हैं, राजपुरुष जैसे है तो पहले राज का निर्वचन करें फिर पुरुष का निर्वचन करें, हाँ, समस्त पदों के लिए ही है ये। तद्धित समासेषु एक पर्वसु अनेक पर्वसु, उसके लिए बात कह रहे हैं। तो पूर्व पदम पूर्वम निर्ब्रूयात प्रविभज्य, उसका विभक्त करके पूर्व पद का पहले निर्वचन कर लें और अपरम माने बाद में अपरम निर्ब्रूयात पश्चात दूसरे पद का निर्वचन कर लें। ओ, इसमें प्रविभज्य को सबसे पहले करेंगे, विभाग करके समस्त पद का या तद्धित का तद्धितांत का विभाग करके फिर जो पूर्व पद है उसको पहले कहे और अपर को अपर कहे। जी जी, पर ये नियम ठीक नहीं। दृश्यते ही अध्वर विधवादिशु, आचार्य ने ही स्वयं पहले का परस्य पूर्वम निर्वचन दर्शनात, पर वाले को पहले निर्वचन करके दिखाया है, तो ये नियम तो स्वयं ही आचार्य के व्यवहार से खंडित हो रहा है। तो क्या करें, या तो अन्यथा व्याख्यायते, पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य निर्ब्रूयात यथेष्टम। यथेष्टम शब्द जो है ये महत्वपूर्ण है। यथेष्टम माने जैसे व्याकरण में आता है विप्रसिद्धे परम कार्यम यदिष्टम तद्भवति। विप्रसिद्धे परम कार्यम में जैसे परम कार्यम का अर्थ इष्टम कार्यम होता है, ऐसे ही पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य, पहले वाले को पहले विभाग करके और बाद वाले को बाद में विभाग करके यथेष्टम निर्ब्रूयात। जो भी अभीष्ट आपको लगता है उसका निर्वचन कर लो। तो ऐसा करने से ये जो इनका वो था, पहली समस्या दिखाई थी कि अध्वर विधवादिशु, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि हमने विभाग करके और पहले यथेष्टम जो हमें अनुकूल था उसका निर्वचन करके देखा। यथेष्ट कर दिया, इसका मतलब है पूर्वम पूर्वम वाली बात हट गई और परम पश्चात ये नहीं लगा रहे हैं फिर यहाँ। यथेष्टम में ये आ गया ना कि जो हमें अनुकूल पड़ रहा है निर्वचन में जी, उसको पहले कर लेंगे निर्वचन जी, और बाद में बाद वाले, ये बात आ गई। तो यथेष्ट करते समय हम पश्चात वाले को भी पहले कर सकते कर सकते हैं। तो ये जो पूर्व का कथन है इनका, पूर्वम पूर्वम निर्भज्य अपरम पश्चात निर्भज्य, ये संगत नहीं लग रहा है फिर इसको तो। हाँ जी, आचार्य जी ने ऐसे अन्वय किया था गुरु जी, यथेष्टम पूर्वम पूर्वम निर्भज्य, जो हमको यथेष्टम पूर्वम माने हमारी इच्छा अनुसार जो पूर्व है उसको पहले निर्वचन कर दें विभाग करके, और जो बाद में हमें इष्ट है उसको बाद में कर दें। यथेष्टम पूर्वम पूर्वम निर्ब्रूयात और अपरम पश्चात, ऐसा अन्वय किया था। मतलब पूर्व और पश्चात हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर हो गया। यथेष्टता के कारण। पूर्वम पूर्वम शब्द अपरम अपरम शब्द तो रहेंगे, लेकिन एक पूर्वम को यथेष्टम के साथ जोड़ दिया, यथेष्टम पूर्वम, जो हमारी इच्छा के अनुसार पहला है उसको पूर्वम निर्ब्रुयात, उसको पहले बोल दे, अपरम पश्चात, ऐसे यथेष्टम के कारण से पूरा वो हो जाएगा। यथेष्टम पूर्वम, यथेष्टम पूर्वम, पूर्वम ब्रूयात, और बाद में तो जो बच गया उसका कर लेंगे। हाँ जी गुरु जी, न्याय दर्शन भी आया था आज कल, आज जो अव्यवस्था जो है ना, तो अव्यवस्था हो जाएगी ना ऐसे यथेष्ट से यदि जुड़ेंगे हम, यथेष्टम से व्यवस्था हो जाएगी। व्याकरण में भी प्रसिद्ध है, परम कार्य में जब करते हैं तो यथेष्ट इष्ट के कारण से व्यवस्था रहती है, व्यवस्था नहीं होती ना, तो वैसे ही करेंगे। एतदपि, फिर ये हेतु देते हैं, एतदपि अध्वर कल्याण वर्ण रूपादि सुपूर्व पद उत्तर पद विभाग प्रविभाग दर्शनाभावात नैव संगच्छते। इसका भी अध्वर का व्याख्या करते समय कल्याण वर्ण रूप आदि में जब व्याख्या करने लगे तो पूर्व पद और उत्तर पद के विभाग का दर्शन नहीं हमको मिलता है, ऐसा नहीं दिखाया कि अध्वर में न ये पूर्व पद है, अध्वर ये उत्तर पद है, या कल्याण वर्ण रूप में ये पूर्व पद है, ये कल्याण वर्ण पूर्व पद है, रूप उत्तर पद है। इस तरह से आचार्य ने पूर्व पद उत्तर पद प्रविभाग का दर्शन नहीं कराया, तो इसलिए ये भी संगत नहीं। एवं तरीयम अभिप्रायो, अच्छा तो ये अभिप्राय जो यथेष्टम वाला अभिप्राय है ना, इसको भाष्यकार का थोड़ा दूर तक ले जा करके इसको दूर तक ले जाया जा सकता है। यथेष्टम का जो, यथेष्टम की जो पहुंच है थोड़ी लंबी कर लेनी चाहिए, यथेष्टम कहां तक। एवं तरीयम अभिप्रायो भाष्यकार से दूरतरम अनुसार ही तुम शक्य थे, थोड़ा लंबा इसको ले जा सकते हैं। क्या समुदाय प्रकृतित्वादे उद्धार पदानाम समुदाय पूर्वत्वेन विवक्षिता, समुदाय को एक रूप से प्रकृति मानकर उद्धार पदानाम, किन किन की प्रकृति, जो अपोद्धार करते हैं ना, अलग अलग करते हैं, कारण मान लेंगे समुदाय को, उत्तरवर्ती जो विभाग होगा उद्धार करेंगे ना हम, उद्धार कहते हैं निर्वचन करेंगे, निर्भक्त करेंगे, उसका जो विभाजन करेंगे। ये उद्धार पदानाम में उद्धार शब्द पद का विशेषण बनाया गया है जी, तो उद्धार पदानाम यानी जिसको उद्धृत कर चुके हैं, विभक्त पद, उद्धार करने योग्य जो पद हैं उनका, और नीचे जो अपोद्धार लिखा हुआ है वो भी एक ही है ना, अपोद्धार और उद्धार एक ही होता है, उद्धार और अपोद्धार एक ही चीज है। उद्धार पदानाम समुदाय प्रकृतित्वात, ऐसा अन्वय होगा, उद्धार पदानाम समुदाय प्रकृतित्वात समुदाय पूर्वत्वेन विवक्षिता, समुदाय को हम पूर्व लेंगे और फिर उसके जो अवयव हैं उसको तम पूर्वम निर्ब्रुयात, उसको पहले निर्वचन करना चाहिए। समुदायार्थ वचनम च निर्वचनम अभिप्रेतम, समुदायार्थ का कथन करना ही निर्वचन अभिप्रेत है। अपरम मनी अपोद्धार पद रूपम अवयवम, अपोद्धार पद रूप जो अवयव है, पश्चात यथेष्टम कल्याण वर्ण शिव अस्य रूपम स्वरूपम समुदायार्थम उक्त्वा कल्याणादीन अवयवान पश्चात निर्वोचत पृथक, पृथक पृथक कहा। तो इस यथेष्ट को हम थोड़ा लंबा करके दूर तक ले गए, दूर तरम अनुसार ही तुम शक्यते, अपने अभिप्राय के अनुसार इसको, मानी भाष्यकार के इस अभिप्राय को, अयम अभिप्राय भाष्यकार से दूरतम अनुसार ही तुम शक्यते, दूरतर उसका अनुसरण किया जा सकता है। दूरतर यही ले गए कि यथेष्टम, यथेष्टता के अनुसार पहले पूरे समुदाय को निर्वचन कर लेंगे और फिर उसके जो अवयव हैं उनका बाद में निर्वचन कर लेंगे। हाँ ये तो बस ये व्यवस्था दे दी, लगभग सारे व्याख्याकारों ने यही माना है, स्कंद स्वामी ने जो ये अर्थ किया है लगभग सभी व्याख्याकारों ने यही किया है। कर लिया, उसके बाद अपरम का अर्थ है जो बाद में जो पद आ रहे हैं ना, अवयव पद उनका, अपरम अबोद्धार पद रूपम, ये दिया भी है इन्होंने, अपरम मानी अबोद्धार पद रूपम, जो अवयव पद रूप है, अबोद्धार का अर्थ है उसको अलग करके जो एक एक पद सामने आए हैं समुदाय में से अलग करके जो आए जी। तो ये जो उदाहरण इन्होंने दिया कल्याण वर्णस्य इव अस्य जी, ये समुदाय अर्थ है, कल्याण वर्णस्य इव अस्य स्वरूपम, ये समुदाय अर्थ है। और फिर अवयवार्थ होगा कल्याणम कमनीयम भवति वर्णो वर्ण वृणोते और रूपम रोचते, ये अवयवार्थ होगा। पश्चात अपरम अपोद्धार पद रूपम अवयवम पश्चात यथेष्टम, ये यूं कह रहे हैं अपरम का अर्थ ही खोला है, पश्चात अपोद्धार पद रूपम अवयवम यथेष्टम कल्याण वर्ण शिवस्य स्वरूपम, नहीं समुदायर्थ वचनम निर्वचनम अभिप्रेतम, अपरम अबोद्धार पद रूपम अवयवम पश्चात यथेष्टम, यथेष्टम आपका कहना है कि यहाँ आ जाए पूर्ण, अपरम अबोद्धार पद रूपम अवयवम पश्चात यथेष्टम कल्याण वर्ण शिवस्य स्वरूपम, ये तो समुदायर्थ हो गया। फिर कल्याण आदि अवयवों का बाद में निर्वचन किया है, निर्वोचत पृथक आचार्य ने किया है ऐसा। हाँ जी हाँ बोली। ओम गुरुजी, ये यहाँ पर जो अभी शुरू में ही गोमाक्षमा आदि नाम गिनाए हैं पृथ्वी के, और इसका जब निर्वचन कर रहे हैं तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब गो के ही दिए हैं, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में दे रहे हैं कि गो के परिप्रेक्ष्य में दे रहे हैं? गो शब्द जो पृथ्वी नामों में आया ना पहला, हाँ। उसको चलो प्रारंभ किया और उस गो शब्द के संभावित और भी अर्थ पृथ्वी तो बताए इस सबसे पहला, हाँ। सबसे पहला तो गो का पृथ्वी अर्थ मान करके ही व्याख्या की, और वही जो उसका जो वही निर्वचन है वो अन्य पदार्थों पर भी घटता है, उसको भी साथ में दे दिया। ये वाला जो अर्थ है निर्वचन वो अन्य पदार्थों पर भी घटता है। आखिरी में जाकर के एक वाक्य बोलेंगे ये अभी, यहां पर देखिए एक वाक्य बोलेंगे तानी चेत समान कर्माणी समान कर्माणा, यहां पर लिखा है इस पुस्तक में 165 पेज पर है आपके जो ये आठवां सातवां जहां समाप्त हो रहा है ना सातवां खंड, वहां पर चल करके देखिए, एवं अन्येषाम अपि सत्वानां संदेहा विद्यन्ते तानि चेत समान कर्माणि समान निर्वचनानि नाना कर्माणि चेत नाना निर्वचनानि यथार्थम निर्वक्तव्यानि। अन्य पदार्थों के नाम के विषय में भी संदेह हो सकते हैं, एक एक नाम का अनेक अर्थों में प्रयोग पाया जाता है ना, जैसे गो शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होगा, ठीक है, तो उस गो शब्द का जब अनेक अर्थों में प्रयोग होगा तो यदि वो जो क्रियार्थ है प्रवृत्ति निमित्त रूप जो अर्थ है उसी के आधार पर हम उस अर्थ को समझाना चाहते हैं तो उसी से काम चलेगा, यदि कोई दूसरा प्रवृत्ति निमित्त हमको दिखाई दे रहा है तो दूसरा भी लिया जा सकता है उस अर्थ को समझाने के लिए। नाना समान कर्माणी समान निर्वचनानी, समान क्रिया रूप अर्थ है, समान अर्थ है तो समान निर्वचन हो जाएगा, और अलग अलग क्रियाएं हैं तो नाना निर्वचन हो जाएंगे, उसी एक शब्द के अलग निर्वचन भी हो जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। तो गो शब्द की आपकी जो शंका थी वो यही थी कि ये इतनी बातें जो है किसके ऊपर चली है, गो के ऊपर ही चली, गो के ऊपर चली, गो के शब्द के और भी अर्थ जैसे वाणी आदि और भी बहुत सारे अर्थ दिखाए, हाँ, उनका तो अभी गिनाए नहीं, गिनाए ना बहुत सारे, आगे गिनाए हैं, अभी तक जो चर्चा हुई तो केवल गो के ऊपर, गो पशु के ऊपर ही चली, नहीं पशु के ऊपर तो चली, हाँ मतलब गो शब्द के ऊपर जिसका हम पशु लोग पे व्यवहार करते हैं, जैसे गो वृक्षे वृक्षे नियम नियता अमीमयत गौ, यहाँ पर गौ शब्द का अलग अर्थ ले लिया ना, कहाँ तक पहुंच गए थे हम, आदित्योपि गौ रुच्यते, इससे पहले पहले पहुंच गए थे ना, ये मंत्र हो गया था ना, वृक्षे वृक्षे नियता अमीमयत गौ स्ततो वया प्रपतान पुरुषाद, एक एक धनुष धनुष पर चढ़ी हुई जो प्रत्यंचा बाण छोड़ने के समय जो ये जो होता है ना, जो धनुष की जो ज्या होती है, ज्यापी गौर उच्चते, ऐसे ज्या को भी गो कहा, और इससे पहले अथापि चर्म च श्लेष्मा च, ये गाय पशु के ऊपर आ गए, अब सबसे पहले तो पृथ्वी के ऊपर थे, फिर पशु के ऊपर आ गए, फिर पशु के साथ जुड़े हुए जो चर्म थी उसको गौ कहा, चर्म च श्लेष्मा को भी गौ कहा, और ज्या को भी गौ कहा, और अब आदित्य को भी गौ कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये गुरुजी, जैसे इसमें इन्होंने जो पर्याय दिया, पर्यायवाची शब्द दिए हैं, तो एक एक सबका निर्वचन करेंगे, केवल किसी एक का, उन समूहों में से किसी एक का निर्वचन करेंगे, किसी एक का करेंगे, दो का भी कर सकते हैं, तीन का भी कर सकते हैं, ज्यादा का नहीं करेंगे, सबका नहीं करेंगे। कोई देवराज यजवा नाम के आचार्य ने जितने उनको मंत्रों में प्रयोग दिखाई दिए उन्होंने उनका संकलन करके निर्वचन भी करके दिखाया है। देवराज यजवा नाम के एक आचार्य हैं, रेवली से एक पुस्तक निघंटु निर्वचनम नाम से एक पुस्तक छपी है, तो वहां पर उन्होंने दिखाया है। सबका तो नहीं दिखाया, जितने उपलब्ध हुए, वहां जो उपलब्ध नहीं हुए वहां मृग्यम मृग्यम कह करके छोड़ दिया, ये खोजना चाहिए खोजना चाहिए। पास में ओम ओम, ये जो निघंटु का प्रथम अध्याय है, गौ आदि 21 नाम दिए हैं, तो इसमें क्षमा के नीचे उसके टिप्पणी में चार पुस्तकांतरों में जो पाठांतर दिए है वो दिए, तो पाठांतर कैसे संभव हुए? पाठांतर तो ऐसे हो जाते हैं, जब कोई ग्रंथ जो है चलता रहता है ना, तो जो पूरा का पूरा उसमें स्मरण करने की परंपरा होती है वहां तो पाठांतर नहीं होते हैं जी। पर जो लेखन में आ जाती हैं वो चीजें काल के प्रवाह में आगे पीछे हो जाती हैं। शंका ये है मेरी, जैसे वेद के शब्द लिए गए इसमें निघंटु जो है, वेद के शब्दों का संग्रह, तो वेद में तो नियत अर्थ में होंगे, तो वेद में तो पाठांतर संभव नहीं है। नहीं, उसको तो इतना ही अर्थ में पाठांतर इतने ही अर्थ में मान रहे हैं। क्योंकि वेद में तो स्वर भी इधर से उधर नहीं हो सकता और अक्षर भी नहीं, वो तो ठीक है, पर वहां जो संकलन है उसकी जगह ये दिखाया होगा ना कि क्षमा की जगह ये दूसरा शब्द है या ये नहीं, क्षमा क्षाम क्षाम हाँ। स्वर का भेद है, स्वर का भेद है, एक में जो है आद्युदात है, अंत में अनुदात है और अंत में स्वरी थे एक में, और एक क्षाम शब्द है अंतोदात है और क्षामा है आद्युदात जी स्वरी थे। तो आपका प्रश्न ये है कि ऐसे कैसे उठा करके ये दे दिया है, ये पाठांतर कैसे हुए? जैसे वो नतस्य प्रतिमा का करते हैं, नतस्य और नतस्य करते हैं, तो वहां भी पद पाठ से और इन पाठों से पता चलता है भाई ये न अलग है तस्य अलग है। नहीं तो क्षमा को तो एक पद अलग से निकाल सकते हैं ना, क्षमा को तो तोड़कर नहीं देख रहे, अर्थ दूसरे हो जाएंगे ना गुरुजी, अर्थ बदल जाएंगे ना उनके, तो मैं देखूंगा, आज पुस्तक मेरे पास नहीं है जी। जी जी, ये जो निघंटु के शुरू के तीन ये पर्यायवाची शब्दों को बोलते हैं जी, एक शब्द एक अर्थ में अनेक शब्द, उसी की व्याख्या यहां करनी थी। अभी जो ये गो के बता रहे हैं, ये एक शब्द के अनेक अर्थ बता रहे हैं, जो कि आगे चौथे के लिए निर्देशित किया गया था। यहां तो मुख्य वर्णन उसी बात का हो रहा है, एक शब्द के अनेक अर्थ बताए जा रहे हैं। माने ये चले तो इसी बात को लेकर के हैं कि निघंटू में जो है तीन अध्यायों में एक एक अर्थ के लिए अनेक शब्द हैं, पर प्रसंगवश उन शब्दों के भी जो कि गोगमाजमा आदि एक एक एक अर्थ के लिए कई कई शब्द बोले जाते हैं, वो भी कुछ दूसरे दूसरे अर्थों में प्रयोग होते हैं, तो वो बात कह दी इन्होंने प्रसंग के कारण से। और यहां ये जो शब्द हैं कुछ ये सारे वेद में आए हों ऐसा तो नहीं है, ये जैसे कि विश्चकद्राकर्ष, हाँ नहीं नहीं ये वेद में नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं वेद में नहीं है ना, नहीं आज उपलब्ध संहिताओं में नहीं है, ये तो कोई दिया है इन्होंने विचित्र सा शब्द कहाँ का जी, तो कई व्याख्याकारों ने केवल वेद के मंत्रों की व्याख्या को लेकर के तो ये नहीं चाहिए, केवल अन्य भी लेकर के चल सकते हैं, अन्य भी ले रहे हैं। चले हैं ये जी। विश्चकद्र का अर्थ दुर्गाचार्य ने कुत्तों से जीविका करने वाला लिया है, दुर्गाचार्य का अर्थ कुत्तों से जीविका करने वाला विश्चकद्र, विश्चकद्राकर्ष उसको खींच कर ले जाने वाला। हाँ जी आप गुरु जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये निघंटू का भाष्य है निरुक्त, तो कुछ शब्द दो तीन दे दिए, तो और शब्दों की व्याख्या के लिए हम क्या करें, वो तो जटिल शब्द हैं दो। उसकी व्याख्या जो देवराज यज्वा ने की है ना, उसने औरों की भी की है, 21 जो नाम है उन सारे सारों की, वही तो बताया मैंने कि सारे निघंटू की व्याख्या की है, निघंटू निर्वचन में एक पुस्तक है उसमें की है, और जितना उनके समय उपलब्ध थी सारी संगताओं को देख करके उन्होंने प्रयास किया ये निकालने का, और बाकी हमारे ऊपर छोड़ दिया कि भाई जिसको रुचि है और इसमें मेहनत करना चाहते हैं वो इसमें खोज करें। तो उन्होंने भी तो खोज की होगी गुरु जी, जो पुस्तकें तो वही है जो उनको उपलब्ध हुई थी वही हमें भी उपलब्ध होंगी, कोई और तो है नहीं, वो पुस्तकें कहाँ से शब्द लाएंगे, तो वो तो कर ही दिया ना उन्होंने, जितना उनको उपलब्ध हुआ उस प्रयास को तो पूरा कर ही दिया उन्होंने, बता रहा हूँ ना। कहाँ हट गए वो संगीताएं, तो बहुत ज्यादा इतनी 1127 शाखाएं और कितना कितना विस्तार है ना, वो उपलब्ध है सब। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि 1127 शाखाएं हैं वेदों की, उनमें कुछ ही उपलब्ध है ना अभी, तो जो शेष हमारे पास हैं, जो शब्द वेदा नीचे लिखा हुआ है ना, वो पुस्तक एक रखी है बड़ी सी जी, वहां नीचे रखी ना पुस्तकालय में जी, तो वो जो है उसमें सारा जो वैदिक साहित्य है उन्होंने संकलित किया है। गुरु जी मुझे ये पता नहीं चल रहा है, जैसे 21 नाम है और वो एक एक इस नाम का उदाहरण में घटा करके वेद मूल मंत्र में ले जा रहे हैं ना इन शब्दों को, तो मृग्यम क्या है, मतलब ये जो शब्द निरुक्त निघंटू में दिए हैं वो निघंटू के शब्द वेद के किसी मंत्र में मिल नहीं रहे हैं, कुछ कुछ एक ये मृग्यम है या वेद, वेद के मंत्र के ही संकलन नहीं है, सारे वैदिक साहित्य में से संकलन है ये शब्द, केवल मंत्र भाग से ही संकलन नहीं है ये, गोगमाजमा आदि जो शब्द हैं जिनको आप देख रहे हो ये केवल चार संहिताओं में से ही संकलन नहीं है, और भी जो संहिताएं हैं जो मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, कितनी संहिताएं जिनके नाम भी नहीं पता है हमें, तो उन सब से भी संकलन है। उनका मृग्य कह के किसकी ओर संकेत है ये पता नहीं लग रहा है, वो किस मृग्य कहाँ कर अभी कहां ढूंढना चाह रहे हैं। एक आदमी जितना पुरुषार्थ कर पाता है उतना उसने किया, बाकी उसने कह दिया कि भाई खोजो, देवराज यज्वा ने जितना पुरुषार्थ किया और उनको जितना उपलब्ध हुआ वो तो दे ही दिया, बाकी के लिए उसने कह दिया भाई खोजो आप लोग, बता तो रहा हूँ चार संहिताएं हैं और कुछ और भी संहिताएं, तैत्तरीय संहिता, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रायणी संहिता, वाजनेय संहिता, तो यही है यजुर्वेद, तो इन सब में हम खोजें, ऐसे कहा। जितना उनको मिला उतना तो दे दिया, बाकी इसमें खोजो। किस में खोजें, आपका सवाल तो यही है ना, तो उसका उत्तर आपको मिला या नहीं मिला? वो जो संहिता आपने गिनवाई उनमें नहीं खोजा उन्होंने, मूल वेदों में ही खोजा, ये अभिप्राय हुआ। मतलब चार संहिताओं में मूल में खोजा उन्होंने, उनमें नहीं खोजा। नहीं, मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने ये कहा जितना वो खोज पाए उतना उन्होंने खोज लिया। ऐसे नहीं कहा कि मैंने इतने में खोजा है और इतने में आपके लिए छोड़ रहा हूं। उन्होंने जितना खोज पाया उन्होंने हमारे सामने खोज करके मदद की हमारी, और बाकी जो है नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया मेरे सामने नहीं आया ये। तो ये उससे आगे ही पूछ रहे थे कि जब उन्होंने सब में खोज लिया तो अब हम उनसे अतिरिक्त किस में खोजेंगे? तो कहीं भी नहीं मिलेगा वो। तो वो जो है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने सारा खोज लिया और कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। मैं ये कह रहा हूं जितना वो खोज पाए उन्होंने दे दिया सारा। मैं तो ऐसा मानकर चल रहा हूं ना कि सारा खोजा नहीं है उन्होंने, जितना वो परिश्रम किया और जितना खोज पाए उन्होंने दे दिया, और नहीं खोज पाया वो दूसरों के लिए छोड़ दिया जी। इसमें एक आज सुविधा है, शब्दकोश हमारे को मिल जाते हैं। उस समय उनके पास ऐसे एक एक शब्द छांट करके कि ये शब्द कहाँ कहाँ आया है, कितने वर्षों लगा के लोगों ने शब्दकोश बना दिए हैं, उस समय तो वो सीधे संहिताओं में देखते थे। अब सब शब्द पकड़ में नहीं भी आते, स्मृति में भी नहीं होते हैं, कहाँ कहाँ देखेंगे जी। तो हमारे पास तो ये है, और अब इंटरनेट भी आ गया और वो सारे दुनिया भर के सब इकट्ठे हम कर सकते हैं, तो हम अधिक खोज सकते हैं आज की स्थिति में, आज के परिप्रेक्ष में ज्यादा सुविधाएं जी। इन्होंने जो निश्चित रूप से लिख दिया कि विश्चकत्राकर्षक किसी भी संहिता में उपलब्ध नहीं है, इतने निर्णायक रूप से उन शब्दकोशों के आधार पर लिख दिया कि मिलता ही नहीं है कहीं भी। जी जी जी। अच्छा जी, लेकिन ये सब पढ़ करके तो कोई उलझन ही और बढ़ गई है। अब ये विश्चकत्राकर्षक का ब्रह्मुनि जी ने कुछ और किया, तो इस शैली को अपनाने वाले जो थे वो इतने भिन्न हो गए, तो ये शास्त्र के प्रति अश्रद्धा कि ये शास्त्र से हमारे को सहायता क्या मिल रही है? इस शास्त्र से तो और उलझन ही उलझन और बढ़ गई, ये हमारी सहायता कैसे कर रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो यही समझ पाया हूं, आप भी समझ ही रहे हैं वो, कि जो अर्थ तो लोक अधीन ही है और उसमें जो प्रकृति प्रत्यय के आधार पर उसका जो प्रवृत्ति निमित्त क्रियापरक जो अर्थ है वो व्याकरण में भी हो ही जाता है उतना काम। जैसे हम प्रशोधरादि और उणादि बहुलम को यदि साथ में जोड़ करके देखते हैं तो हो ही जाता है। फिर ये इन्होंने जो लगभग 1000 मंत्र हैं उनके जो अर्थ की दिशा दी है वो तो कम से कम हमारे को पता चल ही जाता है। 1000 मंत्रों के बारे में तो यास का अभिप्राय सामने आ ही जाता है कि यास क्या इन मंत्रों के अर्थ देख रहे हैं। ये छोटे मोटे जो शब्द हैं विश्वकद्र आदि या कोई ऐसे बीच में चलते हुए आ गए उनको हम थोड़ी देर के लिए अलग भी कर दें, फिर भी लगभग 1000 मंत्र हैं इसमें जिनका उन्होंने भाष्य किया है आचार्य यास्क ने। तो उस विषय में एक प्रकार का वेदों का भाष्य है ना निरुक्त, जैसे कि महर्षि दयानंद ने जो ऋग्वेद भाष्य किया है, ऐसे यूं समझ लो कि लगभग 1000 मंत्रों का भाष्य है ये। तो उसमें यास की दृष्टि मिल जाती है हमारे को कि और देवत परिज्ञान आदि देवताओं को कैसे देख रहे हैं और ऋषि को कैसे देख रहे हैं, और ये जो प्रवृत्ति निमित्त परक जो बिंदु है इसको काफी उभारते हैं। बाकी ये तो अर्थ तो ये अपने आप ही कह रहे हैं कि अर्थ जो है मैं अर्थ नहीं बता रहा हूं, अर्थ नित्या परीक्षित, अर्थ तो नियत है, फिर उसकी परीक्षा करेंगे अक्षर वर्ण सामान्य से प्रकृति प्रत्यय विभाग से, ऐसा बता रहे हैं, ऐसा मैं समझाऊं। तो और किसी को? हाँ जी गुरु जी, जैसे यहाँ पे बताया कि पूर्व पद है वो समुदाय अर्थ में है और अपर अपर है वो अव्यव अर्थ में है जी। तो जैसे पहले तो हम जो समुदाय अर्थ उसका अर्थ कर लेंगे जी, जो बाद वाले जो थोड़ा दूर माइक को रखो, ऐसे कह रहे हैं। हाँ, जो अपर वाले हैं, बाद वाले हैं, उनकी क्या व्यवस्था रहेगी? वो तो बता दिया ना कि पहले समुदाय अर्थ कह देंगे और फिर अव्यवार्थ कह देंगे। अव्यवार्थ में जो है जैसे कल्याण, वर्ण, रूप, तो कल्याण की व्याख्या कर दी, वर्ण की व्याख्या कर दी, रूप की व्याख्या कर दी। यहाँ तो स्पष्ट हो जाता है जहाँ पे जैसे नए समास नहीं हुआ या बहुव्रीहि समास नए अर्थ में नहीं हुआ हो, जहाँ पे बहुव्रीहि समास नए अर्थ में हो रहा हो तो नए अर्थ तो बाद में जुड़ रहा है, तो वो तो पहले आ जाता है नए अर्थ। नए का व्याख्या करने की ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, निषेध को तो हम समझते हैं, व्याख्या की तो वहां जरूरत पड़ेगी जहाँ अस्पष्ट है बिल्कुल। वो जो आप उदाहरण दे रहे हो वो तो एक ऐसा छोटा सा बिंदु है कि उसको तो हमने जान ही लिया कि निषेध अर्थ होता है, उसकी बार बार क्या व्याख्या करना। तो जैसे पहले जो हेतु दिए थे कि एक एक पद की जो पहले व्याख्या कर ले फिर बाद वाले की कर ले, तो उसमें जो हेतु दे रहे तो जिसमें आप कह रहे कि निषेध अर्थ पता है, उसमें इस तरह देखेंगे तो जो एक एक पद को पूर्व वाले को लेके विभाग करके बाद वाले करके इसमें भी कोई आपत्ति नहीं आती फिर। इनकी शैली से जैसा हम देख पाए हैं, जैसे राजपुरुषा का एक व्याख्या कर दी, कक्षा की एक व्याख्या कर दी, दंड्या की एक व्याख्या कर दी, और फिर जो उसमें से दंड हमको उपलब्ध हो रहा है, कक्ष जो हमें उपलब्ध हो रहा है, प्रसंगवश कोई और भी आ जाता है, लौकिक शब्दों की भी व्याख्या की है जो वेद में नहीं आते हैं, वैसे ऐसे कहकर अयम अपी तरह ऐसे कहकर के बीच बीच में डालते रहते हैं। तो मुख्यतः इन्होंने शैली तो बता ही दी ना कि जैसे तद्धित प्रत्यान शब्द हम ऐसा ही करते हैं, इतना और बता दिया इन्होंने कि भाई तद्धित की व्याख्या करके फिर जो शब्द उसका मूल शब्द है जिससे वो तद्धित प्रत्यान शब्द बना है उसकी भी व्याख्या कर लो, जैसे दंडम अरतीति दंड्या, फिर दंड की भी व्याख्या कर लो, वैसा मैं करूंगा। और ये जो पावी रवि जो शब्द इन्होंने दिया है इस पुस्तक में दिया है, पावी रवि, पावी रवि 10 65 13 10 65। हाँ जी, ये जैसे नारायण भ्राता जी बोल रहे थे अभी, हाँ, वो व्यवस्था नहीं है यहाँ पे पूर्व में जो है पूर्व में तो समुदायार्थ कथन ही करना है और बाद में जो है अवयवों का यथेष्ट कथन, ये इन्होंने स्कंद स्वामी जी ने तो ऐसे ही लिखा है गुरुजी, यथा विश्च कद्राकर्षो वाति वीति चकद्राकर्षो इति स्वगतो भाष्यते इति वचन पुरस्सरम यथेष्टम अवयव निर्वचनम द्राति इत्यादि। यथेष्टम अवयव निर्वचनम, अवयव निर्वचन यथेष्ट बता रहे हैं। हाँ, इन्होंने बोल दिया था प्रातः जी ने पहले। अच्छा अच्छा, अवयव निर्वचन यथेष्ट, ठीक है। तो 10 65 13 पावी रवि जो शब्द है, वैसे निरुक्त में भी दिया है 12वें अध्याय में जाकर के, पावी रवि तन्यतु एक पाद, पावी रवि तन्यतु एक पाद अजो दिवो धरता सिंधुराप समुद्रियः। वेद का देख सकते हो ये मंत्र, विश्वे देवास शृण्वन वचांसी मे सरस्वती स देवी पुरंध्या। आयुध से उत्पन्न जो मेघ गर्जना, पावी रवि आयुध से उत्पन्न, पवि शल्यो भवति पावी रवि यत पुनाति कायम तद्वत् पवीरम आयुधम तद्वान इंद्रा पवीरवान पावी रवि च दिव्यावाक। 12:30 पर ये आया है। तो पावी रवि तन्यतु आयुध से उत्पन्न जो मेघ गर्जना है, एक पात पावी रवि तन्यतु एक पात अज अजन्मा एक पात एकाधार, तन्यतु का अर्थ है, तन्यतु शब्द का अर्थ है मेघ गर्जना। पावी रवि तन्यतु आयुध से उत्पन्न, पावी रवि तन्यतु मेघ गर्जना, एक पाद एकाधार, अजह अजन्मा, दिवो धरता द्युलोक का धरता परमेश्वर, सिंधुर आप समुद्रिया चंदमान जल आप समुद्रिया अंतरिक्ष के, समुद्र शब्द अंतरिक्ष नाम में आता है, समुद्रिया मानी अंतरिक्ष के। विश्वे देवासा श्रृणवन वचन, सब के सब देव हमारे वचनों को सुने। मे सरस्वती सह देवी पुरंध्या, सरस्वती सह दीभी, धी नाम कर्मों का है, कर्मों के साथ, पुरंध्या बहुत सारी प्रज्ञा के साथ, धी बुद्धि को भी कहते हैं, कर्म को भी कहते हैं, सात कर्मों के साथ प्रज्ञा के, पुरंध्या जो है प्रज्ञा में आ गया तो धी का अर्थ कर्म हो जाएगा। कर्म भी युक्तानि स्तुत्याच, तो यहां पावी रवि इस शब्द का समुदाय निर्वचन, वैसे इन्होंने पावी रवि, पावी रवि, पवीर, पवी शल्यो भवति यद विपुनाति कायम तद्वत, पवी शब्द से र प्रत्यय कर दिया, पवीर हो गया, और पवीरवान इंद्र हो गया। पावी रवि च दिव्या वाक, पवी रवि, 12-30 पर भी है ना ये, है जी, 12-30 इस पुस्तक में, उत्तरार्ध में ही देख रहा हूं मैं, बावी रवि, अच्छा कितने पृष्ठ पर है, मेरे दूसरा भाग है ना मेरे हाथ में, तीसरा तो इसमें है ही नहीं, पता नहीं कहाँ कैसे दे दी संख्या, इसमें तीसवा, हाँ अच्छा अच्छा हाँ 30, हाँ नहीं 30 मिल गया, मैं कहीं दूसरी जगह देखने लग गया। तो इसमें पावी रवि, बारहवें अध्याय के 30वें खंड में बोल रहे हैं ना, पावी रवि, पृष्ठ बता दो, दो सौ दस, ये पाद इसमें मिलते नहीं, अच्छा पाद, हाँ तृतीय पाद में कौन सा मंत्र, इसमें पता नहीं चलता, ऐसे नहीं, अज एक पाद, अजना एक पाद है, एकेन पादेन पाती इति वा एकेन पादेन पिबती इति वा, एको अस्य पाद एकम पाद पादम नोत्खिदति इत्यपि निगमो भवति, तस्य निपातो भवति वैश्वदेव्यां रीचि, पावी रवि तन्यतु, पवी शल्यो भवति यद विपुनाति कायम, यच्छा ये तो वहीं दे दिया उठा करके उन्होंने, तद्वत् पवीरम आयुधम तद्वान इंद्र इंद्रः पवीरवान, ये दे दिया, लो ये पावी रवि, पवी ये उन्होंने भी दे दिया, ये तो उन्होंने दे दिया था, पावी रवि दिव्यावाक, अंतरिक्ष की जो बिजली की कड़क है ना उसको पावी रवि कह रहे हैं, विपुनाति विदारयति कायमिति पवि शल्यम तद्वत् पवीरम आयुधम, पवि से मतु प्रत्यय के अर्थ में र प्रत्यय कर दिया, पवीर शब्द बना लिया और पवि के ई को दीर्घ कर दिया, पवीर, उस असनी आयुध से युक्त होने के कारण विद्युत पवीरवान है, पवीरवान इंद्र देवता है जिसका, जिस स्तनयितनु का, तो स्तनयितनु बिजली की जो वाक है, वाणी है, कड़क है, उसको पावी रवि कह रहे हैं। तो इन्होंने पावी रवि शब्द दिया। इसका निर्वचन करते समय पहले पवी को दिखाया, पावी रवि ये दिखाया ना, पवी पहले पवी से ही शुरू कर दिया, पवी शल्यो भवति। फिर यद विपुनाति कायम, आचार्यास्क ने यद विपुनाति कायम पवी दिखा दिया और फिर रह जोड़ दिया तद्वत पवीरम आयुधम, फिर तद्वान इंद्रह। अब ये शब्द ऐसा है कि इन्होंने क्रम से करते चले गए, वैसा नहीं किया, पावी रवि का सामूहिक अर्थ करके दिखाया, वो पवी का अर्थ दिखाया, फिर रह जोड़कर पवीर बना लिया। पावी रवि दिव्या वाक् तन्यतु तनित्री वाचो अन्यस्यः। पावी रवि जो शब्द है इसका निर्वचन जो है इन्होंने दिखाया, पवीरवान और पावी रवि दो शब्द दिखाए, तो ये अनेक पर वाले शब्द इन्होंने उसकी श्रेणी में लिया है। तो पवी से शुरू करके, इसीलिए इस अर्थ में इन्होंने वो प्रारंभ जो दिया है, पूर्व पदम पूर्वम निर्भज्य, अर्थात पहले वाला पवी शब्द पहले ले लिया, फिर रे जोड़ दिया, पवीर बन गया, पवीरवान बन गया, पावी रवि और पवीर से फिर पावीर बना लिया, पावीर वि। तो इन्होंने यही बता दिया कि आखिरी में तो यथेष्टम करके बता दिया कि भाई जैसे भी अब कर लो, समुदायार्थ को कर लो, फिर अवयवार्थ को कर लो, जो भी यथेष्ट है। तो जैसे इन्होंने 12:30 में भी ये कहा पावी रवि दिव्या वाक, ऐसे एक अर्थ दे दिया, दिव्य वाणी को पावी रवि कह रहे हैं। दिव्य वाक का अर्थ होता है जो आकाश में बिजली की जो कड़क है उसको दिव्य वाक कह रहे हैं। अध्यात्म में दिव्य वाक वही होगी जो अंतरात्मा से जो वाणी हमें सुनाई देती है। जी जी, इसमें जो इन्होंने हम तीसरा वाला ले रहे थे तीन पक्षों में से, तो वो नहीं घटता है यहाँ पर। और यथेष्ट का जो हमने तीसरा लिया था वो तीसरे अर्थ में, तो समुदाय अर्थ वचन तो हम अनिवार्य रूप से कर रहे थे जी। और फिर पदों में यथेष्ट लगा रहे थे, लेकिन इन्होंने तो समुदाय अर्थ को लिया ही नहीं है पहले, इसलिए तीसरा अर्थ भी निरपवाद नहीं है जी। तीसरा अर्थ निरपवाद नहीं है। थोड़ा सा आगे चल करके ना उन्होंने जी पावी रवि का अर्थ करते समय दिव्या वाक ऐसे कर दिया। नहीं, भले ही वहां किया हो, लेकिन निरुक्तकार ने जो शैली ली है जी, तो इससे स्कंद स्वामी जी से जो लग रहा है कि तीसरा ही यहाँ पर संगत है, इन्हें निरपवाद है, ऐसा तो नहीं हुआ ये। कोई समस्त पद आएंगे तो उनका निर्वचन, समस्त पदों में क्या शैली अपनाई जाएगी, कुल मिलाकर के ऐसा ही लग रहा है कि जैसे इन्होंने तो एक ही पद दे रखा है इसके पद पाठ में, तो पावी रवि को समस्त नहीं ऐसा दिखा रखा है, तो इसलिए जो है हो सकता है कि वो हमारे को हमारी श्रेणी में ही नहीं आ रहा हो, तो एक पर्व अनेक पर्व। लेकिन ये व्याख्या तो हम तद्धित और समस्त दोनों के लिए देख रहे थे। तद्धित तो है, तद्धित तो है, लेकिन तद्धित की दृष्टि से अपवाद मिल गया हमारे को, ये समास की दृष्टि से अपवाद नहीं मिला, ये आप बता रहे हैं अभी। ये तो ठीक है, हो सकता है और भी कहीं मिलता हो। जी जी, और विचार करेंगे इस पर, आगे बढ़ते हैं। हैं? नहीं, और भी व्याख्याकारों ने तो सामान्य रूप से यही किया है ना, जो स्कंद स्वामी ने दिया है, कुल मिलाकर के यही कह दिया कि कि पहले समुदायार्थ कथन करेंगे, फिर जैसा भी अवयवार्थ में जो भी सुविधा हमें उपलब्ध हो रही है वैसा कर लेंगे। अथापि गौर उच्यते, ये आदित्योपि गौर उच्यते, ये चलेगा ना, ये पूरा हो गया था। उतादा परुषे गवि, परुषे का अर्थ है पर्व वाला, भास्वती इति उपमन्यवा, परुष का अर्थ पर्ववान, भास्वान, प्रकाशवान है, उपमन्यवाचार्य से मानते हैं। इस पर्व वाले अहोरात्रादि पर्वयुक्त सूर्य में, अहोरात्र ही पर्व माने जा रहे हैं, इस अहोरात्र रूपी अहोरात्रादि पर्वयुक्त सूर्य में, ऐसा अर्थ यहां पर कर रहे हैं। उतादह परुषे गवि, पर्वयुक्त सूर्य में, ऐसा अर्थ है, गवि का अर्थ है सूर्य, सप्तमी का एक वचन है सूर्य में, परुषे इसका विशेषण है, पर्व वाले सूर्य में। पर्व वाला कैसे है सूर्य, रात और दिन के रूप में जो वो रात और दिन ये पर्व बने हुए हैं, तो गो शब्द सूर्य अर्थ में। अथाप्यस्य एको रश्मि चंद्रमा संप्रति दीप्यते तदेतेन उपेक्षितव्यम्, आदित्य तो अस्य दीप्तिर्भवति, इस सूर्य की एक जो किरण है चंद्रमा संप्रति दीप्यते, चंद्रमा में जाकर प्रकाशित होती है, चंद्रमा को प्रकाश देती है, चंद्रमसम प्रति दीप्यते, सूर्य की एक रश्मि का अर्थ ऐसा नहीं कि एक किरण, जाति में एक वचन है, सूर्य की कोई एक विशेष जो किरण है, विशेष प्रकार की किरण वो चंद्रमा में पहुंचती है और उसको प्रकाशित कर रही है। ये विशेष प्रकार की ना कह करके उसका एक भाग बस, क्योंकि सूर्य की सारी रश्मियां सब तरह की सब तरफ जा रही हैं, उसका एक भाग छट करके तो जाता नहीं। अच्छा, वो तो चंद्रमा पे पहुंचता है। अच्छा, एक और रश्मि, एक भाग उसका सुषुम्न, एक विशेष नाम दे रहे हैं क्या, मेरे को तो इसका पता नहीं चल रहा। सूर्य की एक किरण मानी उसकी जो सुषुम्न ज्योति, सुषुम्न जो ज्योति है सुंदर सुख देने वाली, सुम्न तो सुख को कहते हैं, सुषुम्न ज्योति इस चंद्रमा क्या सुषुम्ना नाम की जो सूर्य रश्मि है वो चंद्रमा को प्रकाशित करती है। आदित्य तो अस्य दीप्तिर्भवति, आदित्य के कारण इसकी दीप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, सुषुम्ना सूर्य रश्मि चंद्रमा गंधर्वा, यजुर्वेद का जैसे ये मंत्र दिया इन्होंने, ये वेद वचन है, सुषुम्ना सूर्य रश्मि माने सुषुम्ना नाम की सूर्य की एक रश्मि है चंद्रमा गंधर्वा, और जो चंद्रमा है वो गंधर्व है, गाम धारयति माने उस सुषुम्ना को धारण करने वाला है चंद्रमा गंधर्वा। चंद्रमा गंधर्व बताया, गो का अर्थ हो सुषुम्न जो रश्मि है उसको धारण करने वाला होने के कारण उसको गंधर्व कह रहे हैं। सुषुम्न रश्मि को धारण करने वाला होने से उसको गंधर्व कह रहे हैं। हाँ, गाम है ना, गाम धरती थी गंधर्व, गाम का मतलब क्या, सूर्य रश्मि, तो सूर्य रश्मि को धारण करने वाला होने से उसको गंधर्व कह रहे हैं। सुषुम्न सूर्य रश्मि है ऐसे कह ही दिया ना, वेद मंत्र में मूल में ही आया सुषुम्ना सूर्य रश्मि, सुषुम्न जो है वो सूर्य रश्मि है, चंद्रमा गंधर्व है, चंद्रमा उस रश्मि को धारण करने वाला है जी। इसमें जो सूर्य की रश्मि है उसी को ही सुषुम्ना कह दिया, ये तो एक अर्थ है उसमें, तो ठीक है। सुषुम्न नामक सूर्य की रश्मि, ऐसा जो अर्थ कर रहे हैं इसका मतलब है सब रश्मियां नहीं, कुछ विशिष्ट रश्मियां, तो उन दोनों में से कौन सा है यहाँ पर? मुझे ऐसा लगा आपने कहा कि वो तो सारी एक जैसी फैल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से भी सुषुम्न नाम की जो रश्मि है जो चंद्रमा में पहुंचती है वो पहुंचती वहां वो ही है, दूसरी पहुंचती नहीं, ऐसी व्यवस्था है नेचर में। गुरु जी, ये भगवान जी लिख रहे कि सारे किरणें तो पहुंच रही है, हाँ, पर सुषुम्न नाम के जो रश्मि है वो चंद्रमा में रहकर उसको दीप्त करती है, सारी नहीं करती। हाँ, तो बात तो वही होगी ना, पहुंच तो सारी रही है ना, और एक सुषुम्न नाम के जो मतलब वो, अच्छा, उसमें जो एक विशेष दीप्ति का गुण होगा जो कि उसको प्रदीप्त कर रही है, वो सुषुम्ना में दसवीं में। गुरु जी की इसके कारण से वृद्धि क्षय होते स्वयं चंद्र मंडलम अनुप्रविश्य दीप्तिम करोति यद्वशाद अस्य वृद्धि क्षय उभवतः। इसके कारण से चंद्रमा के वृद्धि क्षय होते। चंद्रमा का वृद्धि क्षय पता नहीं, अब ये तो विज्ञान है, दिखाई पड़ते सूर्य के किरणों के कारण से, वो तो नहीं है। फिर उसमें तो पृथ्वी कारण मानी जाए, वो किरणें कारण मानी जाए, ऐसा ऐसा यहाँ अर्थ कर लें कि गंधर्व उस सुषुम्न रश्मि गो, अब ये तो खोज का विषय है, ये जो शब्द है ये तो इतना ही कह रहा है कि गाम धरती थी गंधर्व, गाम धारयती थी गंधर्व, माने उस गो को धारण कर रहा है। किस गो को? जो सुषुम्न सूर्य रश्मि है उसको धारण कर रहा है, इसलिए उसको गंधर्व कहते हैं। सोपी गौर उच्यते अत्राह गौर अमन्वत तदुपृष्टाद व्याख्यास्यामा, चौथे अध्याय के 54 नंबर उसमें ये व्याख्या करेंगे अत्राह गौर अमन्वत, वो भी सुषुम्न रश्मि का ये सोपी अकेली सुषुम्न रश्मि भी गो शब्द से कही जाती है। अत्राह गौर अमन्वत सर्वेपि रश्मया गाव उच्यन्ते, और सारी किरणों को भी गावा कहते हैं, सुषुम्न रश्मि को भी गो शब्द से कहते हैं, और फिर आगे कह दिया सर्वेपि रश्मया गावा उच्यन्ते, सब रश्मियों को भी गावा कहते हैं। चंद्रमा को प्रकाशित करने वाली सूर्य की विशेष प्रकार की रश्मियां हैं। जाति में एक वचन कर दिया इस व्याख्याकार ने, रश्मि एक वचन जाति में, इन्होंने कह भी दिया रश्मि एक वचन जाति में है, और चंद्रमा उन विशेष रश्मियों को धारण करने वाला होने से गंधर्व है। चंद्रमंडल में सुषुम्न नामक सूर्य की रश्मि गो को प्रकाश करने वाली करने की, अत्राह गौर मन्वत, अत्राह गौर मन्वत का अर्थ होगा यहां चंद्रमंडल में ही सुषुम्न नामक सूर्य की रश्मि गो को प्रकाश करने की अनुमति देवे। अत्राह गौर मन्वत ऋग्वेद 1:84:15 1:84:15 देखिए निकाली, अत्राह गौर अमन्वत नाम त्वष्टुर अपिच्य मिथ्या चंद्रमसो गृहे, अत्र अह यही यही पर गौर अमन्वत रश्मिमान के जान लेते हैं मेधावी और ज्ञानी जन, इस सोम के अपने स्थान आनंदमय कोष में ही ज्ञान रश्मियों वाले जगत की सृष्टि करने वाले और रहस्य में उस परमेश्वर के स्वरूप को जान लेते हैं। ये तो यो आध्यात्मिक अर्थ कर दिया इन्होंने, अत्राह गौर मन्वत यही रश्मिमान को जान लेते हैं। नाम त्वष्टुर अपिच्यम त्वष्टा के सचमुच नाम त्वष्टुर अपिच्यम त्वष्टा के आह्लादक के अपने स्थान में, नहीं त्वष्टु मानी विश्वकर्मा के, अपिच्यम मानी रहस्यमय को, अपिच्यम अंतरहित नाम है अपिच्यम, निघंटु में आया अपिच्यम का अर्थ है अंतरहित, मानी विश्वकर्मा का जो रहस्यमय स्वरूप है, त्वष्टा का जो अपिच्य है रहस्यमय स्वरूप है उसको जान लेते हैं। इत्था चंद्रमसो गृहे सचमुच चंद्रमसो गृहे आह्लादक के अपने स्थान में, चंद्रमसा षष्ठी है, गृहे स्थाने चंद्रमसो आह्लादक का जो अपना स्थान है उसमें, आह्लादक से रसमय से सोमस्य स्व स्थान है। तो गो शब्द का जब अर्थ हम सुषुम्न रश्मि कर रहे हैं तो अत्राह गो रमन्वत, यहां पर चंद्रमा की उस किरण को, हाँ सूर्य की उस किरण को, सुषुम्न नामक किरण को, सूर्य की रश्मि को प्रकाश करने की अनुमति दी। अत्राह गो रमन्वत, अनुमति दी, गो को प्रकाश करने की अनुमति दी। अमन्वत, गो अमन्वत, तदुपरिष्टाद व्याख्या श्यामा, स्वयं व्याख्या करेंगे आगे चल करके। सर्वेपि रश्मया गावो उच्यन्ते, सारी किरणों को भी गावा कहते हैं। तावाम वास्तुनि उस्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरि शंगा अयासा, और आगे कह रहे हैं अत्राह तद उरुगायस्य विष्णोः परमं पदम अवभाति भूरि। जी यहाँ पर जो सर्वे पे रश्मयो गावा उच्यन्ते, इसकी भूमिका में लिखा है कि सुषुम्नस्य अभिधानाद अन्येभ्यो व्यावृत्तिर मा विज्ञाई इति अतः आह, इसका क्या मतलब हुआ? सुषुम्नस्य अभिधानाद अन्येभ्यो व्यावृत्तिर मा विज्ञाई इति अतः आह सर्वे पे रश्मयो गावा उच्यन्ते। अच्छा अच्छा, कोई यूं कहे कि सुषुम्न का अर्थ जो है केवल एक विशेष प्रकार की किरण बस अर्थ होता है, तो उसका कोई ऐसा ना समझ ले कि बस वही अर्थ होता है और अर्थ नहीं होता है, तो उसके लिए सर्वे पी रश्मय गावा उच्यन्ते ये कह रहे हैं। ठीक है, हाँ छोड़ ना देवे, उनको भी गो शब्द से कहा जाता है। ठीक है, सोपि सुषुम्नो यथा गौरुच्यते तथा इदम् उदाहरणम्, ऐक पदिके व्याख्यास्यामा सुषुम्नस्य अभिधानात् अन्येभ्यो व्यावृत्तिर्मा विज्ञाये। स्पष्ट है, सुषुम्न कहने से कोई अन्य रश्मियों की व्यावृत्ति कर देगा कि और रश्मियों को गो नहीं कहते, तो उसको दिखा रहे हैं आचार्य यास्क कि सभी रश्मियों को गो कहते हैं। तो फिर इसमें प्रश्न उठाया इन्होंने, सामान्य निधि सर्वे उच्यन्ते सुषुम्न को अलग से कहने की क्या जरूरत थी? तो कहते किम विशेषण कथ्यते सोपि गौर उच्यते, उसके लिए अलग क्यों कह रहे हैं? सुषुम्नस्यापि तेनैव सिद्धम्, अन्येषां सामान्यन गो शब्द अभिधायिनित्वम् अस्य उक्त विशेष सामान्यन विशेषण च इत्यस्य विशेष प्रतिपत्त्यर्थं व्यस्त समस्त प्रदर्शनम्। कहते हैं अन्य जो है जितनी गो किरणे हैं सामान्य से गो शब्द से कही जाती हैं, और ये जो इसका एक विशेष दिखा दिया सामान्य विशेषण चैत्यस्य विशेष प्रतिपत्त्यर्थम्, विशेष प्रतिपत्ति के लिए ऐसे कह दिया कि सुषुम्न नाम की एक विशेष रश्मि भी होती है और सामान्य रूप से किरणें भी होती हैं। गुरुजी और रश्मियों के भी और नाम हैं, जैसे एक का नाम तो सुषुम्ना है, ऐसे औरों का नाम भी है कुछ जिनसे भिन्न कर रहे हैं इसको सुषुम्ना को? अभी तो इतना ही आया है ना हमारे सामने, और आएगा तो उसको भी जोड़ लेंगे। सुषुम्ना नाड़ी यही हमारे शरीर में जो ब्रह्मांड में होता है वो पिंड में भी होता है, ऐसा यदि माने तो सुषुम्ना नाम की एक वही ज्योति, वही एक ज्योति है, जैसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो हमारे शरीर में भी हो सकती है, वो ज्योतिर्मय है वो सुषुम्ना, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में आधा हिस्सा गर्म है आधा हिस्सा ठंडा है ना, वाम पक्ष जो है ठंडा है, श्वास जो है बाईं नासिका से चंद्र स्वर चलता है, दाईं नासिका से सूर्य स्वर। इस मंत्र का अर्थ मैं कर रहा हूं, तावाम वास्तुनि, यहां पर दंपति को वो कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद तुम दोनों को जाकर रहने के लिए, वयम बहुवचन में कह रहे हैं उस मसीह, हम तुम्हारे जो अभिभावक हैं, हितैषी हैं, जो भी शुभचिंतक हैं, वो क्या कर रहे हैं, तुम दोनों को वास्तुनी गमध्ययी उस मसीह, बड़े अच्छे घर तुम्हारे लिए हम चाहते हैं, खुले हुए घरों की कामना करते हैं। ता जो है तानी अर्थ में है, तानी वास्तुनी उस मसीह गमध्ययी, यत्र गाओ भूरी श्रृंगा आयासा, जहां किरणें खूब सारे पैनी पैनी श्रृंग वाली गायें, यत्र गाओ भूरी श्रृंगा आयासा, आयासा मानी अयना, गमनागमनशील हों, जहां पर घर में सूर्य की किरणें आती जाती हैं, ऐसा घर हम आपके लिए चाहते हैं कि ऐसा घर मिले, श्रृंगों के समान तीक्ष्ण। वो भी हो सकता है तावाम वास्तुनी, फिर उसका सारे मंत्र का अलग अर्थ करना पड़ेगा, वो भी हो सकता है, मना नहीं। भूरी सिंगा आयासा, खूब गायें जिस घर में आती जाती रहें, फिर वास्तुनी शब्द को देख करके फिर वसाने वाले, तानी वास्तुनी उस मसीह, उस तरह के घर चाहते हैं, वास्तुनी तो घर हो जाएगा, और गमध्ययी गमनाय, यत्र गाओ भूरी श्रृंगा आयासा त्राह तद उरुगायस्य वृष्णा, उरुगायस्य वृष्णा, और आगे कहते हैं उरुगाय जो बहुत गति वाला अर्थात व्यापक जो परमेश्वर है, उस सुख वर्षक, वृष्णा मानी वर्षकस्य परमम पदम अवभाति भूरी, उनका जो परम पद है, परम जो उनका आशीर्वाद है, वो प्रकाशित होता है ऐसे स्थान में ही। उरुगायस्य वृष्णा बहुत ही व्यापक जिसका प्रसार है, उरुगायस्य वृष्णा मानी सुख वर्षकस्य, परमात्मा का जो परम पद है, उसका जो आशीर्वाद है, वो शोभित होता है, अवभाति सुशोभित होता है। इसको देखते हैं इन्होंने क्या अर्थ किया, ये तो मंत्र था, अर्थ अपने आप ही करके दिखा रहे हैं। तानी वाम, वाम माने तुम दोनों के लिए, चतुर्थी का द्विवचन का रूप है, युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थैर्वान नावो, तानी वाम वास्तुनी कामयाम हे गमनाय, उन वास्तुओं को, उन घरों को हम तुम्हारे लिए चाहते हैं, वास्तु यहां पर घर के लिए है, उन घरों को हम चाहते हैं, गमध्य गमना यत्र गावो भूरी श्रृंगा बहु श्रृंगा, जहां किरणें बहुत तीक्ष्ण किरणें जहां प्रवेश करें, भूरी इति बहुनो नामधेयम, भूरी जो शब्द है वो बहु का वाचक है, प्रभवती इति सतः, प्रभवती इस इति कृत्वा, प्रभवती इस हेतु से उसको भूरी कहते हैं, मानी वो बहुत पदार्थों के मिलने पर वो होता है, भूरी ये बहुत का वाचक शब्द है, भूरी इति बहुनो नाम धेयम, ये शक्तिशाली होने से, प्रभवती ये कुछ, जब कई सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रभु तो हो ही जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं ना, जन शक्ति धन शक्ति जब वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो वो एक शक्ति बन जाती है, प्रभवती इति सता, उसके अंदर भूरी में शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। श्रृंगम, श्रृंग का निर्वचन कर रहे हैं, श्रयतेर्वा श्रीणातेर्वा शरणायुद्गतम इति वा शीर्षो निर्गतम इति वा, चार अर्थ देते हैं श्रृंग के, जो आश्रय पाता है, श्रृंग जो है वो गाय के अंदर क्या करता है, आश्रय पाता है, श्रयते है सिंह सेवायाम, और श्रीणातेर्वा श्रीहिंसायाम, श्रीहिंसायाम का अर्थ हो जाएगा जो हिंसा के लिए अपने, उसके द्वारा वो गाय दूसरे प्राणी की हिंसा करता है, शरणाय उद्गतम व अपनी रक्षा के लिए जो उद्गत ऊपर को निकला हुआ है, शरणाय उद्गतम, और तीसरा शीर्षो निर्गतम, सिर से बाहर निकला हुआ होने से श्रृंग कहलाता है, इतने अर्थ हैं। क्या जी, शमनाते, शमनाते इसमें नहीं था, पाठ भेद है, समनाते ये अधिक पाठ पाया जाता है, केवल अजमेर वाले संस्करण में समनाते ये अधिक पाठ, अन्यत्र नहीं। समनाते श्रीणाते, समनाते का अर्थ सम धातु जो हिंसार्थ में भी है ना, हिंसा करके ये अपने को शांत करता है। सम धातु जो होती है उपसमय शांत करने अर्थ में, और सम धातु जो है वो हिंसा अर्थ में भी है ना, हाँ उसमें भी है ना, समिता यज्ञ जनिता मंत्रे समिता यज्ञ, जब वो यज्ञ में उसको कर देते हैं है? काटने के बाद अच्छा, तो अयसा अयना अयसा का अयासे का अयासे बोल गलत बोल दिया, अयासे अयना अयासे का अर्थ है अयना। तत्र उरुगायस विष्णु, उरुगायस का अर्थ किया महागते, उरु मानी बहुत गति है जिसकी, महागति विष्णु परमात्मा या सूर्य दोनों अर्थ हो सकते हैं। परमम पदम परार्ध्यस्तम उभाति भूरी, सबसे ऊंचा स्थान परार्धे तिष्ठति थी परार्ध्यस्थम, परार्ध का अर्थ होता है उससे बड़ा कुछ ना हो, उसको परार्ध कहते हैं, अंतिम इन्फिनिटिव एक प्रकार से अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, परमे परार्धे परम परम परार्ध, जो अंतिम जो है परार्ध्यस्थम पदम अवभाति भूरी, अत्यंत सुशोभित होता है। तो इस मंत्र में सूर्य रश्मियों के लिए आया ये शब्द, पाद है इसमें एक शब्द प्रसंगवश पाद है का निर्वचन करके दिखा रहे हैं, पाद है पद्यते, पाद शब्द गत्यर्थक पद धातु से बनता है घ प्रत्यय करके, पद्यते गम्यते अनेनिति पाद है, जिसके द्वारा हम गति करते हैं उसको पाद है कहते हैं, जिसके द्वारा प्राणी चलते हैं उसको पाद है कहते हैं, और इस पाद के रखने से तन निधानात पदम, इस पाद के रखने से जो वो भूमि में एक छप जाता है चिन्ह उसको पद कहते हैं, तन निधानात पदम, पैर रखा जो जाता है उसको पद कहते हैं, उस पशु के चिन्ह को पद कहते हैं। पशुपाद प्रकृति, पशु के चार पैर होते हैं तो उसके पैरों के आधार पर पशुपाद प्रकृति, पशुपाद जिसकी प्रकृति है कारण है वो क्या हुआ, पशु के जो चार पद हैं वो कारण है जिसके, वस्तु का चतुर्थ भाग रूप जो पाद है वो प्रभाग पाद है, उसका प्रभाग पाद कहलाता है, उसका एक हिस्सा पाद के रूप में कहा जाता है, जैसे अष्टाध्यायी के पाद, पशुपाद की समानता से, पशुपाद जिसका मूल कारण है, मानी पशुपाद पशु के जैसे चार पाद होते हैं ऐसे ही वस्तु का जो चतुर्थ भाग होगा उसको भी पाद कहेंगे, फिर वो उपमा से पांच छह पाद भी होते हैं जैसे वेदांत उसमें मीमांसा में है, पशु के चौथा पाद इसमें भी होगा ना, पाद ज्यादा हो जाते हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि पाद जो है सामान्य रूप से चौथे उसके लिए आता है, लेकिन औपचारिक रूप से फिर गौण प्रयोग पांच छह सात आठ के लिए भी हो जाता है, चार पाद ही होगा ना मुख्य व्यवहार, तो फिर छह सात आठ के लिए भी गौण रूप से हो जाएगा। प्रभाग पाद सामान्यादितराणी पदानी वो दे दिया ना, प्रभाग रूप पाद की समानता से अन्य जो श्लोक आदि के पाद हैं वो भी हो जाएंगे, और आगे बढ़ जाओ फिर उसकी समानता से पांच छह सात आठ पाद भी हो जाएंगे, ठीक है। पाद पद्यते तन निधानात पदम, पशुपाद प्रकृति प्रभाग पाद है, पशुपाद प्रकृति है जिसकी बहुव्रीहि समास है, प्रभाग पाद है एक जो भाग रूप पाद, प्रभाग रूप पाद, प्रभाग पाद के समानता से इतर पद कहलाएंगे, इतराणी पादा इतराणी पदानी, पदानी है पादानी, हाँ चतुर्थ भाग जो है वो पद कहलाते हैं, प्रभाग रूप पाद की समानता से इतराणी पदानी, और दूसरे जो पद हैं वो कहलाते हैं चतुर्थ भाग जो है उनको पद कहते हैं। एवं अन्य सत्वानां संदेहा विद्यन्ते, अन्य पदार्थों के विषय में भी इसी तरह संदेह होते हैं। और जो इसके जो गो शब्द के और भी अर्थ हो सकते हैं उसमें हमको संदेह होंगे। तानी चेत समान कर्माणी समान निर्वचनानी, समान क्रिया वाले होंगे या समान अर्थ वाले होंगे तो समान निर्वचन करेंगे, नाना कर्माणी चेत नाना निर्वचनानी। और यदि नाना यदि उनके नाना अर्थ हैं, अर्थ भिन्न भिन्न हैं तो उनके निर्वचन भी भिन्न भिन्न प्रकार से हम करेंगे। ये स्वयं भी करते हैं, दिखाते रहते हैं ना, जैसे अभी श्रृंग के चार निर्वचन किए, सहतेर व श्रीणातेर व शरणाय दुगतम व समनातेर व शीर्षो निर्गतम व, पांच हो गए यदि समनाते को भी जोड़ते हैं तो। जैसे गो शब्द का प्रारंभ में दिखाया इन्होंने कि इसको गोरिति पृथिव्या नाम ध्येयम यद दूरम गता भवति यद चास्याम भूतानि गच्छन्ति, ये वाला जो अर्थ है यदि हमको दूसरे दूसरे अर्थों पर भी घटता है तो इसी को ले लेंगे, प्रवृत्ति निमित्त रूप अर्थ, क्रिया रूप अर्थ। और यदि ये नहीं घटता है और कोई और घटता है तो वो और अर्थ निर्वचन करने की तलाश ढूंढ तलाश करेंगे, खोज करेंगे। यद दूरम गता भवति यद चास्याम भूतानि गच्छन्ति, ये वाला अर्थ जहां जहां भी घट जाएगा, दो निर्वचन करके दिखाए प्रारंभ में, दूरम गता भवति यच्चास्याम भूतानि गच्छन्ति। तो अब ये निर्वचन हमको जहां जहां भी घटेंगे वहां वहां हम घटा लेंगे। बाकी तो इन्होंने सा, सा जैसे पशु नाम भी इसी कारण से होता है, और अथापि अस्याम ताद्धितेन कृष्ण निगमा भवन्ति, और उसी को चर्म अपि गौरुच्यते श्लेष्मापि गौरुच्यते, वही अर्थ फिर लक्षणा से ये जो ताधितेन कृष्ण व निगमा भवंती को आगे बहुत दूर तक ले गए। ताधितेन कृष्ण व निगमा भवंती को चर्म चरतेर व गो की जो चर्म है उसको भी गो कह दिया, श्लेष्मा को भी गो कह दिया, ज्या को भी गो कह दिया, ताधितेन कृष्ण व निगमा भवंती के कारण जो ज्या है प्रत्यंच इसको भी गो कह दिया। और आगे फिर आदित्यो भी गो उच्यते, वो तो वही पहले वाला निर्वचन ले लिया कि यह दूरंगता भवती यच्चास्याम भूतानि गच्छन्ति, अस्यामनि इसके सहारे से भूतों का जीवन रहता है, है? हाँ, जिसके आश्रय से भूतों का जीवन। हाँ जी बोलिए। यही गुरु जी पूछना था, इन्होंने जा और चर्म आदि को भी गो कह दिया और यहाँ गमन आदि का लिया है, तो इनमें तो चर्म है या जो ज्या है तो उनमें तो गमन दिखाई नहीं पड़ रहा, तो कैसे उसको कह दिया? आपने ध्यान नहीं दिया, ये जो है इन्होंने ये कहा कि अथापि अस्याम ताद्धितेन कृष्णवत निगमा भवंती, इसके आधार पर गो शब्द को, गो जो गाय है ना उसके उसके लिए इन्होंने कहा कि उसका जो दूध है, उसका जो चर्म है, उसकी जो आंत है, श्लेष्मा है, इन सब को गो शब्द से कहते हैं। हाँ, ताद्धितेन कृष्णवत निगमा भवन्ति वाला जो है, हाँ, तो इससे तो संपूर्ण वो तद्धित वृत्ति करके हम ले लेते हैं जैसे चमड़ा वगैरह, तो ऐसे कृत से भी कहीं ना कहीं ऐसा ले सकते हैं कहीं विशेष प्रसंग में। कृत प्रत्यय तो संजयवाची शब्द होते हैं, फिर उनसे तद्धित प्रत्यय करते हैं ना, इस अर्थ में ये शब्द बनता है कृत शेषे के अधिकार में या पूरा वो जो तो है तस्य विकारत स्तर जाता जो चतुरार्थिक वगैरह, मैं बोल रहा हूँ ऐसे कृदंत शब्द कोई नहीं। कृदंत शब्द तो ऐसा होता है ना कि धातु प्रत्यय से बनता है, और धातु प्रत्यय से जो बनते हैं वो शब्द कारक को अर्थ को कहते हैं या भाव को कहते हैं, तो उसके सानिध्य से या उपमा से तो ले ही लेते हैं। जैसे कुशल शब्द है, कुशान लाती थी कुशल, अब सामीप्य से हम कुशल शब्द का अर्थ कोई मुक्त पुरुष के लिए भी कुशल कर देते हैं, उसका प्रवृत्ति परक प्रवृत्ति निमित्त परक जो अर्थ है वो तो इतना ही है, कुशान लाती थी कुशल, लेकिन ये कृदंत शब्द है कुशल। अब ये कुशला शब्द सामान्य रूप से दूसरी जगह में चला जाता है उपमा से, उपमा से दूसरी जगह भी चला जाता है। उपमा कैसे देखते हैं कि जैसे वो कुशला इव कुशला कुशला। और गुरु जी दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे पाद पशु पशु जो पाद पशु प्रकृति वो माना पाद प्रकृति, तो इसमें क्या कारण दिया कि वो भाग जो है पाद मतलब भाग वो पशु के वो खुर से वो खुर खुर की बात तो नहीं कही पशु पाद पाद कहा ना गुरु जी पद पाद है पद्यते जिसके द्वारा गमन करते हैं उसको पाद कहते हैं, वो रखा जाता है उस स्थान को भी पद कहते हैं। मनुष्य का भी रखा जाता है ना वो, तो आप फिर वो पुरानी बात कह दी कि सब कुछ है। जाते हैं इसलिए उसको कोई एक लेना था इसलिए मतलब पशुपाद वो ले ली। नहीं हमें क्या लेना था, ये तो चल रहे हैं शब्द तो उत्पत्ति का उत्पत्ति का है ना, ये तो नित्य है सदा से है, ऐसे ही इनका प्रयोग है। उत्पत्ति कस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंध, मीमांसा का एक सूत्र है उत्पत्ति कस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंध। उत्पत्ति उत्पत्ति काल से ही शब्द का अर्थ के साथ संबंध है। उत्पत्ति काल माने जब से चालू हुआ तभी से है, है? अनादि। हाँ तो पशुपाद प्रकृति प्रभाग पाद है, ठीक है। इति इमानी एक विंशति पृथ्वी नाम ध्यानी अनुक्रांतानी, पृथ्वी के ये 21 नाम जो है अनुक्रांत हैं, क्रम से पढ़े गए हैं। तत् निर्रिति उनमें से 16वें नंबर पर निर्रिति शब्द है निरमणात, तो उसके बारे में कुछ विचार करना हम चाह रहे हैं। जैसे गोगमा जमा आपका प्रश्न जो था ना कि सारों का किया है कि किसी को छोड़ दिया किसी का किया, तो कह रहे हैं 21 में से गो का हमने करके दिखा दिया, बाकी आप लोग देख लो, और निर्रिति का हम करके दिखा रहे हैं। हैं कौन से शब्दों का गमाजमा आदि देवराज यजवाजी ने किया है ना, वो उस पुस्तक में देख सकते हैं और उसके मंत्रों को वहां देख सकते हैं। और ये निर्रिति को इन्होंने उठाया, निर्रिति शब्द का एक मंत्र भी दे रहे हैं। रिच्छते कृच्छ्रापत्ति तरा निर्रिति निरमणात्, निर्रिति जो है इसका एक अर्थ तो होता है दुख और निर्रिति का एक अर्थ होता है पृथ्वी। निरमणात नितांत रमण योग्य होती है ये, इसलिए इसको निर्रिति कहते हैं। पृथ्वी जो होती है अत्यंत रमण करने योग्य होती है, इसलिए वो बोलते हैं ना जब हम बहुभद्रकम लुप्यते, कितना अच्छा है ये संसार, कितना सुंदर ये वो फल फूल पौधे खाने पीने की चीजें। निरमणात रिच्छते कृच्छापत्ति इतरा, रिच्छ धातु से निर्रिति जब हम सिद्ध करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कष्ट। सा पृथिव्या संदीयते, पृथ्वी के साथ इसका संदेह आ रहा है। तयुर विभागा तस्या ऐशा भवती, उन दोनों में विभाग करके देखना चाहिए। और तस्या ऐशा भवती उसकी उस निर्रिति की ये ऋचा है, एक ही ऋचा है इसके दोनों अर्थ निकलेंगे। ये जो ऋचा है इसके दोनों अर्थ, पृथ्वी भी अर्थ निकल सकता है और दुख भी अर्थ निकल। अश्वामी सूक्त का मंत्र है ये, है? हाँ मेरे को सुनाई नहीं दिया। निर्रिति से बन नहीं रिच्छति से बनाएंगे तो कृच्छ्रापत्ति अर्थ क्यों हो जाएगा? रिच्छ गतिन्द्र प्रलय मूर्ति क्या है वो, रिच्छ गतिन्द्रिय प्रलय मूर्ति। रिच्छ धातु का समझ लो कि कष्ट अर्थ भी होता है, कष्टार्थक जो निर्रिति है। गुरु जी इनको कैसे पता चला कि रिच्छ धातु का ये अर्थ है यहाँ पे? परंपरा से अर्थ पता चल रहा था ना, नजदीक थे उस समय, परंपरा चली आ रही थी, अभी परंपरा भंग होगी। नहीं नहीं निरुक्त नहीं, पहले अर्थ जो है सामने है, फिर ये धातु को जोड़ करके देख रहे हैं। अर्थ स्पष्ट है, अर्थ परंपरा से ज्यादा निकट थे जब ये, जब पहले वाले थे गुरुजी सबसे पहले, उनको कैसे पता चला अर्थ? पहले वाले तो इन्होंने बताया साक्षात धर्मा ऋषि बहु, साक्षात जो है अर्थों का उनको बोध हो गया, एक अद्वितीय शक्ति के नाम से जिसको हम ईश्वर आदि कहते हैं, उनको तो बहुत बहुत सारे अर्थ पता चले थे गुरुजी। हाँ पता चल गए और फिर उन्होंने दूसरों को बताया के, जैसे यहाँ पे बहुत बहुत सारे देते हैं तो बहुत बहुत सारे पता चल गए और फिर उन्होंने असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादु, उपदेश के द्वारा मंत्र बताए। तो एवं अन्य ये क्या कह दिया, ये जो है कृत्सापत्ति कष्ट के अर्थ में, या ईम चकार, इसके दो अर्थ हैं, मेघ या ईम चकार, या मानी जो मेघ, ईम जो है पद पूर्ति के लिए, जो मेघ विद्युत इस वृष्टि कर्म को करता है, इस वर्षा के जल को फेंकता है, क्री धातु जो है क्री विक्षेपे अर्थ में भी होती है और डुक्रिय करणे, तो या ईम चकार नसोस्य वेद, इस वृष्टि कर्म को जो कर रहा है मेघ या विद्युत वो इसके रहस्य को नहीं जानता है, या ईम ददर्श, और जो इसके रहस्य को जानता है हिरुगिन्नु तस्मात, वो बिल्कुल अंतरहित है, छिपा हुआ है, रहस्यमय है। या ईम ददर्श, ये जो बादल मेघ वर्षा कर रहा है वो नहीं जानता कैसे वर्षा होती है, और जो जानता है वो अत्यंत छिपा हुआ है, हिरुगिन्नु तस्मात, वो उससे बिल्कुल रहस्यमय अवस्था में है, उससे छिपा हुआ है, परमात्मा इसको जानता है, वो इससे पृथक है या इसके अंदर छिपा हुआ है। स मातुर योना परिवीतो अंत बहु प्रजा निरितिम आविवेश, स मातुर योना, वो मेघ जो है या जो वो विद्युत है, मेघ या विद्युत दोनों अर्थ, या शब्द से ना मेघ या विद्युत दोनों अर्थ ले रहे हैं, या ईम चकार, यह शब्द है ना, यह ईम चकार है, न सो अस्य वेद, स शब्द से भी वही अर्थ ले रहे हैं कि जो ये विद्युत या जो ये मेघ वर्षा करता है वह नहीं जानता, इसके रहस्य को नहीं जानता, जो जानता है वो इससे छिपा हुआ है या इससे अलग है। स मातुर योना परिवीतो अंता, स मानी वो जो मेघ है वो अंतरिक्ष में, मातु का अर्थ है यहाँ अंतरिक्ष में, जो विशाल प्रदेश है, योना, योनि मानी स्थान, विशाल क्षेत्र के भीतर परिवीत घिरा हुआ रहता है, बहु प्रजा निरृति माविवेश, अनेक जल बिंदुओं के रूप में, बहु प्रजा अनेक औषधियों के जनक के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है, निरृति माविवेश यहां पर आ जाता है, किसमें, पृथ्वी पर आकर के बरस पड़ता है वो। तो यहाँ ये इसका ये वाला जो अर्थ है पृथ्वी पर अर्थ कर दिया, एक आध्यात्मिक अर्थ है इसी मंत्र का। ये अस्यवामिया का क्या अर्थ है, अस्यवाम शब्द जिसके आदि में है वो एक बड़ा आध्यात्मिक सूक्त है, ऋग्वेद का पहले मंडल का 164 नंबर सूक्त है, लंबा सूक्त है, दार्शनिक सिद्धांत भी है उसमें, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया उसी सूक्त का एक प्रसिद्ध मंत्र है, और बहुत सारे मंत्र हैं ऐसे ऐसे, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, ये सब उसी के मंत्र, उसी सूक्त के हैं। किसी किसी का, जैसे इसका तो आदि वाले शब्द के आधार पर है और देवता के आधार पर भी होते हैं, देवता के आधार पर होते हैं, और इस वस्यवामी जो बोलते हैं ये उसके आदि वाले शब्द के आधार पर, नासदी सूक्त उसके आदि वाले शब्द के आधार पर है। तो यह ईम चकार न स्वस्य वेद, दूसरा अर्थ है जो गृहस्थ व्यक्ति, हमारे माता पिता जैसे जिन्होंने हमें पैदा किया, नहीं जानते वो कैसे हम पैदा हो गए, और यईम ददर्श, जो ठीक से जानता है परमात्मा वो तो बिल्कुल हिरुगिन्नु तस्मात, वो इससे छिपा हुआ है, रहस्यमय है। स मातुर योना परिवीत आगात, और ये जो हमारे माता पिता हैं वो बच्चे की माता की, अब उनकी मतलब हमारी पिता और हमारी माँ, तो उसमें जो है ये परिवीता, उसमें परिवीत है मतलब उसको हमें जन्म देने में लगे हुए हैं, अंतर ये बहु प्रजा निरृतिम, और जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी प्रजाएं पैदा होती जाती हैं और वो व्यक्ति बहु प्रजा वाला दुखी होता है, निरृतिम आविवेश, दुख को प्राप्त होता है, ज्यादा संतान वाला, ऐसा कहना चाह रहे हैं, अधिक संतान, बहु प्रजान वाला जो है जिसके पास साधन नहीं है और संतान बहुत हैं तो दुखी तो होगा ही, बहु प्रजा निर्हितिम आविवेश। इन्होंने तो दूसरी पंक्ति का अलग अर्थ किया गुरुजी, सह मातु योनः अन्तः परिवीतः व गर्भस्थ जीव माता की योनि के अंदर जरायु आदि से परिवेष्टित हुआ हुआ बहु प्रजा अनेक जन्म जन्मांतरों को धारण करके निर्ति माविवेश दुख को प्राप्त करते। हाँ, वो भी एक अर्थ करते हैं, वो उसी व्यक्ति को बहु प्रजा बहुत जन्मों में गुजरने वाला दुख को प्रवेश करता है, माने जन्म श्रृंखला में से गुजरता हुआ, दोनों तरह से अर्थ कर रहे हैं। ओ